ولو أنا كتبنا عليهم, اور اگر ہم لکھتے ان پر, لکھتے ان پر کا کیا مطلب ہے, یعنی ان پر یہ ذمہ داری عائد کر دیتے, ان پر لازم کر دیتے, کیا بات, ان اقتلوا انفسکم, کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو, اخرجوا من دیارکم, یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ, ما فعلوہ, نہ وہ کرتے اس کو, الا قلیل منہم, مگر بہت تھوڑے ان میں سے, یعنی ایسے لوگ جو آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول نہیں کرنا چاہتے, چھوٹے چھوٹے احکامات میں آپ کی بات کو نہیں مانتے. ایسے لوگوں سے اگر کوئی بڑا مطالبہ کیا جاتا تو وہ بالکل بھی اس کو تسلیم نہ کرتے, اور یہاں ان کے نفاق کا پول کھل جاتا, یعنی یہ منافقت کی علامت ہے کہ ایک طرف انسان یہ کہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں, اور دوسری طرف جب آپ کی طرف سے کوئی حکم آئے تو اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہ ہو, یہ اس کے قول و فعل کا تضاد ہے. تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول نہیں کرتے, آپ کی اطاعت نہیں کر سکتے, وہ لوگ قربانی کے موقع پر کبھی بھی قربانی نہیں دے سکتے. قربانی دینا کیا ہے؟ میدان جنگ میں نکلنا, اپنی جان دینے کو تیار ہونا, یا ہجرت کرنا. تو فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے ہم ان کے لیے یہ فیصلہ کر دیتے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمہاری توبہ اس وقت قبول ہوگی جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے, ان اقتلوا انفسکم, پیچھے گزر چکا ہے. فرمایا کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ان کے لیے لکھ دی جاتی, ان پہ ذمہ داری ڈالی جاتی, تو یہ کبھی بھی نہ کرتے. حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اطاعت یا انکار کا رویہ دراصل انسان کے مزاج کی عکاسی کرتا ہے. چھوٹے گناہوں سے بچنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان کی جھجک اتر جاتی, پھر وہ بڑے گناہوں میں جا پڑتا ہے. سنتوں کی پابندی کرنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے, مثلا نماز کے بعد؟ کیونکہ انسان پھر فرض کی حفاظت کرتا ہے. تو جو شخص مستقل طور پر سنت چھوڑ دے, اس کے لیے کسی وقت فرض چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو شخص کنارے پر رہ کر کوئی کام کرے تو ممکن ہے کہ کسی وقت وہ کنارے سے دوسری طرف جا پڑے. مثلا اگر آپ کسی چھت کے کنارے کنارے پہ چل رہے ہوں بیچ میں چلنے کی بجائے, تو این ممکن ہے کہ آپ نیچے جا گریں. بالکل اسی طرح بعض لوگ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی کریں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو فالو کریں, مثلا آپ دیکھیں کہ مسواک سے دانت صاف کرنا, یا سنت کے مطابق ٹوائلٹ میں بیٹھنا, یا سنت کے مطابق سونا, رات کو دائیں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھ کر دائیں پہلو پہ لیٹنا, جب اس طرح کی باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں تو عام طور پر لوگ اس کو ریجیڈیٹی خیال کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ بھی کیا, چھوٹی چھوٹی بات میں یہ نہ کرو وہ نہ کرو, یہ تو دین بڑا مشکل ہو گیا. حالانکہ یہ ایک لائف سٹائل کی بات ہے, ایک ڈسپلن کی بات ہے, ایٹیکیٹس اور مینرز کی بات ہے. کیا ایٹیکیٹس اور مینرز کو آپ ریجیڈیٹی کہتے ہیں کبھی؟ نہیں. تو دین میں بھی کچھ آداب ہیں, کچھ اخلاق ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے, اسوہ حسنہ ہے. تو جسے آپ نے اسوہ حسنہ مان لیا, کہہ دیا, تو پھر اس کی چھوٹی بات ہو یا بڑی, اس کو ماننے میں آخر کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہونی نہیں چاہیے, کوئی تردد ہونا نہیں چاہیے, انسان کے اندر کوئی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے, خوشی کے ساتھ سنت کو فالو کرنا چاہیے, اور اس پر پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ میں دنیا کے گریٹسٹ, بہترین, سب سے معزز ترین, سب سے اہم ترین, اور مالک کائنات کے محبوب ترین انسان کو فالو کر رہی ہوں. اس میں خوشی ہونی چاہیے, اپنا ایک اعزاز سمجھنا چاہیے, نہ کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف کر کے, اور اپنی مرضی اور اپنی عقل اور اپنی باتوں پہ خود عمل کر کے یا دوسروں کو کروا کے اس میں کوئی خیر اور بھلائی کی بات نہیں۔ تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ چھوٹی چیزوں میں عمل نہیں کر سکتے، وہ بڑی چیزوں میں کبھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے دل کی قربانی چھوٹے چھوٹے کاموں میں نہیں کر سکتے، تو اللہ کی خاطر اپنی جان، اپنا مال اور اپنا گھر کب قربان کر سکتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو پھر یہ بڑے حکم تو مان ہی نہ سکتے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے ایسے نکلتے جو یہ سب کچھ کر سکتے۔ اصل میں مسلمانوں کو چھوٹی باتوں سے بڑی باتوں کی طرف آنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے کام وہ لوگ کر سکتے ہیں جو چھوٹا کام کرنا جانے۔ جو شخص چھوٹے کام کو حقیر سمجھتا ہو، اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہو، اپنی انا کے خلاف سمجھتا ہو، وہ شخص کبھی بھی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ عام طور پر زندگی میں لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کو کبھی ایسا کام کہہ دیا جائے جو ذرا ان کے درجے مرتبے سے کم ہو، تو وہ اس میں اپنی توہین سمجھنے لگتے ہیں کہ میری تو انسلٹ کر دی گئی، مجھے یہ کام کہا گیا، یہ میں کروں؟ نہیں، جب اللہ کو راضی کرنا ہو تو چھوٹا کام کیا اور بڑا کیا، جو بھی حصے میں آ جائے، جہاں کے لیے بھی اللہ چن لے، جو بھی کام ہم سے لے لے، وہی ہمارے لیے نجات کا سبب ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی سنتیں بتائی گئی ہمیں، وہ ساری سائنٹیفکلی اپروو ہو رہی ہیں کہ اسی میں انسان کی خیر و بھلائی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جنت میں جانے کا راستہ مصلحتوں کی قربانی مانگتا ہے، انہیں عبور کرنا پڑتا ہے، مصلحتوں سے اوپر اٹھ کر دین پر چلنا پڑتا ہے۔ جو لوگ ہر چھوٹی بڑی بات پر پیچھے رہ جائیں، وہ پھر کام نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر وہ کر لیتے، مَا يُعَظُونَ بِهِ، جس کی وہ نصیحت کیے جا رہے ہیں، جس کا ان کو واعظ کیا جا رہا ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، البتہ وہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احکامات ان کو مل رہے ہیں، جو چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں، اگر وہ انہیں مانتے چلے جائیں تو یہ ان کے اپنے ہی حق میں بہتر ہو۔ وہ اشد تثبیتا، اور زیادہ شدید ثابت قدم رکھنے میں، یعنی یہ ان کے پیر جمانے میں بہت اچھا ثابت ہو، بہت بہتر ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیر جمانے کے لیے بڑے بڑے قدم نہیں اٹھائے جاتے۔ کیسے جماتے ہیں پیر؟ سنبھل سنبھل کے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے۔ تو دین میں بھی پختگی چھوٹے چھوٹے کاموں، چھوٹی چھوٹی قربانیوں اور چھوٹے چھوٹے اعمال سے آتی ہے، جنہیں بہت سارے لوگ چھوٹا سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، جنہیں چھوٹا سمجھ کر منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح وہ بیسک ٹریننگ اور بیسک تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جہاں بیسکس میں کمی ہوتی ہے، پھر وہاں بڑے بوجھ اٹھائے نہیں جا سکتے۔ اس لیے دین کا معاملہ چھوٹا ہو کے بڑا، کسی بھی حکم کے آنے پر یہ پوچھنے لگ جانا یہ فرض ہے کہ سنت ہے یا نفل ہے یا مستحب ہے، ان بحثوں میں پڑ جانا اور باتوں کو اگنور کر دینا، ایک مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اس کو پا لیتا ہے، وہ چھوٹے راستوں سے بھی بڑا بن جاتا ہے۔ کیونکہ اصل بڑائی تو وہاں ہے، اصل بڑائی بڑے بڑے کام کرنے میں نہیں ہے، یہ تو اس کی تقسیم ہے، کسی سے کوئی کام لے لے، کسی سے کوئی لے لے، لیکن دیکھا تو اندر جائے گا کہ چھوٹا کام یا بڑا کام کرنے والے کا جذبہ اور نیت اور ارادہ کیا تھا۔ فرمایا اگر یہ ان احکامات پر عمل کرتے رہیں جن کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، تو اس سے انہیں دین میں ثابت قدمی نصیب ہو، پھر یہ جم جائیں۔ کتنا گہرا تعلق ہے ان دو باتوں میں۔ جیسے باڈی کو کسی بڑے کام کے لیے ٹرین کرنے کے لیے پہلے اس کو وارم اپ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے بڑا بوجھ اٹھانا ہو تو ایک دم نہیں اٹھا سکتے، چھوٹے چھوٹے بوجھ اٹھاتے اٹھاتے آپ بڑے اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ کہتے کہ इलेक्ट्रॉनिक की बहुत बड़ी भारी मशीनरी में भी अगर एक छोटा सा आईसी भी खत्म हो जाए तो वो मशीन काम करना बंद कर देती है। बैरूनी ममालिक में मॉन्टेसरी में सबसे ज्यादा ट्रेन टीचर रखी जाती हैं क्योंकि अभी बेस बन रही है। ये कह रही है कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के बारे में किताब इन्होंने पढ़ी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पहले बेबी स्टेप्स लें, और आप बेबी स्टेप्स लेंगे यानी छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो आप बड़े बड़े काम कर सकेंगे, तब आपके अंदर निखार आएगा। जैसे रेस लगाते वक्त पहले आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, स्लो स्पीड रखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टेमिना बढ़ जाता है तो आप खुद बहुत तेज होते चले जाते हैं। जैसे एक बिल्डिंग बनाई जाती है बहुत बड़ी ह्यूज, तो उसकी जो फाउंडेशन होती है उसमें कंक्रीट डाली जाती है, बारीक पत्थर डाले जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर नहीं डाले जाते क्योंकि उनके अंदर वो मजबूती नहीं जो छोटे पत्थरों में आती है। बड़े पत्थरों के बीच में गैप रह जाता है और छोटे आपस में जल जुड़ जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि शैतान ने हमारी सोच बिल्कुल उलट की हुई है ना, उसने हमें तकब्बुर में मुबतला करके हमारे पूरे सिस्टम पर सोच को चेंज कर दिया और हमें छोटी नेकियों पर अमल करने के लिए छोड़ा ही नहीं। तो ये नहीं कर सकते हम, ये क्या करना, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम हर छोटे काम को ये कह के आगे गुजर जाते, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये नहीं करूंगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। हालांकि देखा जाए तो छोटे काम आसान होते हैं लेकिन इंसान उन्हें अपनी शान के खिलाफ समझता है। जैसे एक रिवायत में आता है जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को जिंदा किया उसे कई शहीदों का सवाब मिलेगा, एक रिवायत में 100 का लफ्ज आता है, क्योंकि उसमें नाम नहीं इतना बनता ना, वो अमूमन इतना काउंट नहीं होता या उसकी इतनी शोहरत नहीं होती। तो जब हम शोहरत पसंद हो जाते हैं, जब हम लोगों के लिए काम करते हैं, जब हम लोगों से रिवार्ड चाहते हैं, जब हम लोगों की नजरों के मतलाशी होते हैं कि वो हमें किस नजर से देख रहे हैं, उनकी तारीफें चाहते हैं, तो फिर हम कभी भी सॉलिड काम नहीं कर सकते। हम सिर्फ दिखावे के काम जो बड़े बड़े नजर आए वही कर सकते हैं, और जब तक बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे छोटे पत्थरों की बुनियाद ना हो वो कायम नहीं रह सकती। आज भी मैं सुबह पढ़ रही थी तो मैं गौर कर रही थी कि अल्लाह ताला ने सूरत अलबकरा में इब्तिदा में क्या चीज फरमाई, फिर अलबकरा में बिल्कुल बुनियादी तौर पर तारीखी किरदार बनी इसराइल का बताया, आले इमरान में एक अच्छी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग के लिए सिफात बताई, फिर अन्निसा में जो नेगेटिव इंसान के अंदर खसूसियात होती है उनकी निशानदेही की जा रही है, और फिर तारीखी एतबार से भी आप देखें कि आले इमरान में जंग बदर और फिर ओहद पर तबसरा है, और अन्निसा में आप देखेंगे कि ओहद के बाद अहजाब तक के हालात इसमें बयान हुए हैं, उसका दौर ज्यादा यहाँ पर डिस्कस हुआ है। ये चीज मुझे इस साल कुरान पाक पढ़ाते हुए महसूस हुई, इससे पहले कभी नहीं हुई थी। तो हर दफा इंसान एक नई चीज सीखता है, एक नई दरियाफ्त होती है जो पढ़ते रहने से खुद उसके दिल के अंदर अल्लाह ताला फिर डालते हैं। ये चीजें किताबों में फिर नहीं मिलती, कहीं से लिखी हुई नहीं बसाओ का आप पढ़ सकते, और इसके लिए भी क्या है कई साल की पीछे मेहनत है पढ़ना। अब भी मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ते हैं जैसे एक बच्चा पढ़ता है ना, मैं इस तरह पढ़ के आती हूँ, मुझे कुछ नहीं, बिल्कुल जहन खाली करके बैठती हूँ सुबह, मुझे कुछ नहीं आता। अब मुझे अब समझना ये क्या है, क्योंकि अगर मैं ये सोचूं मुझे पहले ही पता है इसका क्या पढ़ना, चलो आगे इसकी क्या जरूरत, तो वो समझ नहीं आती। तो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें पढ़नी पड़ती, उससे फिर एक बड़ी समझ पैदा होती, तब जाकर इंसान दूसरे को समझाने के काबिल होता है। लेकिन आमतौर पर हमारे यहाँ इम्तिहान में भी क्या करते हैं लोग, सिलेक्टेड पार्ट्स पढ़ लेते हैं, गैस लगा के पढ़ लेते हैं, तो उससे फिर वो तदब्बुर नहीं आता। अल्लाह से मोहब्बत का जरिया ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तक आप उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे वहां तो पहुंच ही नहीं सकते। कुदरती बात है जिस शख्सियत से आपको मोहब्बत हो आप उसकी बड़ी बड़ी नहीं छोटी छोटी चीजों को गौर से देखते हैं कि ये काम कैसे हो रहा है, ये चीज कैसे हो रही है। तो ये बहुत जबरदस्त लिंक है इसमें कि तस्बीत साबित कदमी कैसे आती है। आप इसको वही बच्चे की मिसाल ले लीजिए कि बच्चा कदम जमा के कब चलना सीखता है, जब पहले वो छोटे छोटे कदम चलता है, उंगली पकड़ के चलता है, जब जाकर वो अपने सहारे खुद खड़ा होता है। एकदम आप उसको अगर छोड़ दें चलने के लिए, साल भर आप उसे चलने ना दें और फिर आप कहें अब चलो, तो नहीं चल सकता। शुरू में चलने के लिए छोटे कदम ही चलना पड़ता है।